Vítajte pri našom dnešnom takom hĺbkovom pohľade. Zamierime spolu do Lisabonu. Áno, do Lisabonu. Konkrétne preskúmame jedno klenotníctvo, Aurivesária Dolar. Máme k tomu podklady z projektu Ložaskom História. Presne, obchody s príbehom. Ten projekt mapuje tradičné podniky v meste. A tento obchod, Aurivesária Dolar. No, on má aj oficiálny názov. Adelino Santos e Ferreira LDA. A otvorili ho v roku 1967. 67. Zaujímavé. Áno, a zdá sa, že od začiatku mali celkom jasný zámer. Chceli priniesť nejakú, povedzme, alternatívu. Alternatívu v čom? V ponuke zlatých šperkov a hodinárskych výrobkov. Pre domácich, ale aj pre návštevníkov Lisabonu. Tá myšlienka alternatívy z roku 67. K tomu sa určite ešte vrátime. To znie ako niečo, čo treba rozobrať. Súhlasím. Lebo toto nie je, ako sa zdá, len taký obyčajný obchod. Podklady naznačujú, že má v sebe kus histórie. Určite áno. Tak sa na to poďme pozrieť bližšie. Čo ho robí takým špecifickým? A ako vlastne súvisí s príbehom portugalského zlatníctva? Myslím, že kľúč je práve v tom prepojení. Hneď na začiatku ma zaujala jedna vec. V tých materiáloch sa to dosť zdôrazňuje. Čo konkrétne? Že obchod má špeciálnu sekciu. Volá sa Ourokom História. Áno, zlato s príbehom. Presne, zlato s príbehom. Popisujú to ako priestor venovaný čisto starožitnému a tradičnému portugalskému zlatníctvu. Presne tak. A fascinujúce je, ako tie predmety opisujú. Viete, nehovoria len, že sú to staré šperky. Nie? A ako teda? Charakterizujú ich ako, no, ako jedinečné dobové predmety. Vyzdvihujú ich vzácnosť, dokonca istú excentricitu. Excentricitu. Zaujímavé. Áno, excentricitu, ktorá vraj vyplýva z ich impozantnosti. A hlavne teda to majstrovstvo vyhotovenia. Jeden zdroj ich dokonca razval, ako by boli ex libris histórie portugalského zlatníctva. Počkať, ex libris, to je zvláštne prirovnanie pre šperk. Poznáme to skôr z kníh ako označenie majiteľa. Ako to mám chápať tu? No, je to celkom pekná metafora, myslím. Tak ako ex libris v knihe symbolizuje toho vlastníka alebo možno celú knižnicu, áno, tak tieto šperky v Aurivesária Dolar sú tu akoby reprezentatívne kusy. Viete, také signatúrne. Stelesňujú ducha podstatu tej portugalskej zlatníckej tradície. Aha, rozumiem. Takže nie sú len sami za seba, ale zastupujú niečo väčšie. Presne. Sú to akoby vlajkové lode, ktoré vypovedávajú o celom remesle. Nielen ako jednotlivé kusy, ale ako nositelia širšieho príbehu. Takže každý ten kúsok je vlastne ako kapitola z knihy. Z knihy portugalskej histórie, ale vyrozprávaná zlatom. Dá sa to tak povedať, áno. To potom vysvetľuje, prečo ten zdroj zdôrazňuje, že práve cez tieto predmety sa rozpráva veľká časť príbehu zlata v Portugalsku. Presne. A tuto začína byť fakt zaujímavé. Nejde len o to, ako vyzerajú alebo koľko stoja. Ide o ten príbeh, ktorý nesú. Áno. A tá spomínaná impozantnosť a excentricita nám tiež niečo naznačujú. Čo napríklad? No, portugalské zlatníctvo, hlavne to tradičné, je často známe bohatou ornamentikou, filigránskou prácou, niekedy aj dosť veľkými rozmermi. Myslíte tie srdcové prívesky? Napríklad tie slávne Corações de Viana. Takže impozantné môže znamenať práve tú veľkosť, tú vizuálnu bohatosť. Odráža to aj spoločenské postavenie. A tá excentricita? To môže byť odkaz na špecifické regionálne štýly. Alebo neobvyklé kombinácie motívov, techník. Možno niečo, čo sa vymykalo bežným európskym trendom tej doby. Čiže kúsy, ktoré boli na svoju dobu možno až odvážne, nezvyčajné. Presne tak. Niečo, čo vybočovalo z radu. To je skvelé zasadenie do kontextu. Takže tá sekcia Ourokom História nie je len nejaká vitrinka so starožitnosťami. Určite nie. Je to vlastne kurátorský výber s ambíciou ukázať to najtypickejšie a možno aj najprekvapivejšie z portugalskej tradície. Áno, stáva sa z toho taký malý, živý archív remesla, priamo v tej predajni. Živý archív, to sa mi páči. A keď si to spojíme s tou iniciatívou Ložaskom História, tak tu vidíme, no, krásny príklad, ako môže komerčný podnik plniť aj kultúrnu funkciu, pamäťovú. Čiže nie je to múzeum, stále je to obchod. Musí fungovať. Jasné, musí byť ekonomicky životaschopný. Ale popri tom aktívne uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo. A práve toto je cieľom toho projektu Ložaskom História, však? Podporiť podniky, ktoré sú viac než len miestom predaja. Presne, ktoré sú súčasťou identity mesta. Takže keď tam človek príde, nie je to len o prípadnom nákupe? Vôbec nie. Je to šanca vidieť konkrétne hmatateľné veci, ktoré stelesňujú históriu a tú remeselnú zručnosť. Áno. Čo to teda znamená pre niekoho, kto sa zaujíma o Portugalsko, o jeho kultúru, alebo všeobecne o dizajn, umelecké remeslá? Pre takéhoto človeka je to podľa mňa, no, jedinečná šanca vidieť zblízka autentické príklady tradičného umenia. Toho, ktoré formovalo vizuálnu identitu krajiny. Portugalské zlatnúctvo má svoje špecifika však? Určite. Je ovplyvnené históriou, prísunom zlata z kolónií, hlavne z Brazílie, potom lokálnymi tradíciami, náboženskými motívmi aj ľudovou kultúrou. A vidieť tie impozantné či excentrické kusy naživo je asi iné ako len čítať o nich. Samozrejme. Je to priame spojenie s minulosťou, s estetikou, s hodnotami ľudí, ktorí tie šperky tvorili a nosili. Môže to byť inšpirácia? Určite. Zdroj inšpirácie, poznania alebo proste len estetický zážitok. Znie to ako povinná zastávka pre každého, kto chce v Lisabone vidieť niečo viac, než len tie hlavné turistické body. Myslím, že áno. Pre záujemcov určite. Keď sme pri tom, poďme na chvíľu k praktickým veciam. Pre tých, ktorí by sa tam chceli vybrať. Kde presne Aurivesaria Dolar nájdu? Podľa tých materiálov, čo máme, sídli na adrese Prasada Figueira 7B. Prasada Figueira. To je dosť známe námestie, nie? V centre. Áno, áno, je to veľmi centrálne, takže dostupnosť by mala byť dobrá. A čo otváracie hodiny? A kontakt, ak by sa niekto chcel vopred informovať? No, informácie uvádzajú, že otvorené majú od pondelka do piatka, zvyčajne od 10. do 7:15 večer, teda 18:45. OK. A v sobotu majú otvorené do poludňa od 10. do 12:15. Teda 12:55. A kontakt? Uvádza sa aj telefónne číslo plus 351 213 428 304 a e-mailová adresa urivesaria.dolar@sapo.pt. Super. A navyše, zdá sa, že sú aj online. Majú webovú stránku a profily na sociálnych sieťach. Facebook, Instagram. Takže možnosti, ako sa informovať, je dosť. Určite. Výborne, to sú užitočné informácie. A pripomeňme si ešte, že okrem tej špeciálnej historickej sekcie Ourokom História, áno, hlavnou činnosťou obchodu je, ako uvádza zdroj, Aurivesaria e Relojuaria. Teda klasické zlatníctvo, klenotníctvo a hodinárstvo. Presne. Takže predpokladám, že popri tých historických skvostoch tam nájdeme aj bežný súčasný sortiment. Šperky, hodinky. Pravdepodobne áno. Tá historická časť je síce výkladnou skriňou, tým unikátnym prvkom. Ale obchod musí aj z niečoho žiť. Presne. Musí žiť aj z predaja súčasného tovaru. Ale tá kombinácia môže byť zaujímavá. Ako? No, možnosť porovnať to staré majstrovstvo s moderným dizajnom. Všetko na jednom mieste. Ukazuje to, ako sa remeslo vyvíjalo a tiež, že ten obchod žije v prítomnosti. Nie je to len nejaké múzeum. To je dobrý postreh. No a teraz sa vrátime k tomu zaujímavému detailu z úvodu. K roku 1967. A k tej myšlienke, že obchod bol založený ako alternatíva. Áno, to je tá otázka. Čo si pod tým môžeme predstaviť? V kontexte Lisabonu koncom 60. rokov. Portugalsko bolo vtedy ešte pod Salazarovým režimom Estado Novo. Aká alternatíva mohla byť vtedy relevantná? To je fakt podnetná otázka. Tie materiály nám žiaľ nedávajú priamo odpoveď. Len konštatujú ten zámer. Ale môžeme trochu špekulovať, nie? Na základe kontextu. Môžeme. Koniec 60. rokov bol časom, no, istých spoločenských zmien. Aj v tom relatívne uzavretom Portugalsku. Takže tá alternatíva mohla znamenať viacero vecí. Napríklad. Možno išlo o štýl. Priniesť modernejší dizajn oproti tým veľmi tradičným obchodom. Alebo paradoxne, možno už vtedy kladli dôraz na starožitné kusy, čo nebolo bežné. To je zaujímavá myšlienka. Alebo to mohlo byť aj cenové? Možno cielili na inú klientelu? Áno, napríklad na strednú triedu. Alebo naopak na luxusnejší segment. Či možno na turistov. Ich počet v Portugalsku vtedy postupne rástol. To sú všetko možnosti. Presne. Alebo mohlo ísť aj o špecializáciu. Len na zlaté šperky, oproti obchodom so širším sortimentom. Alebo na špecifický druh hodiniek. Alebo dokonca spôsob predaja. Prístup k zákazníkom. Aj to je možné. Možno modernejší, menej formálny prístup. Viete, v kontexte režimu, ktorý zdôrazňoval tradíciu, aj malá zmena mohla byť vnímaná ako alternatíva. Je fascinujúce, ako jedno slovo v popise alternatíva môže otvoriť toľko otázok. O minulosti, o stratégii toho podniku? Presne, aj keď nemáme definitívnu odpoveď. Už len tá myšlienka, že sa chceli odlíšiť, nám niečo hovorí o vtedejšom trhu, o ambíciách zakladateľov. Súhlasím. A možno práve tá snaha odlíšiť sa postupne viedla k vytvoreniu tej unikátnej sekcie Ourocom Storia, ako spôsob, ako ponúknuť niečo naozaj jedinečné. To je veľmi pravdepodobné. Často sa stáva, že pôvodný zámer sa časom vyvinie, prispôsobí. Možno tá orientácia na históriu nebola úplne primárnym plánom v 77. Ale stala sa kľúčovou súčasťou identity neskôr. Áno, možno ako reakcia na meniajúci sa trh, alebo ako uvedomenie si tej hodnoty, ktorú mali doslova na dosah ruky tie staré portugalské šperky. Tá cesta od alternatívy k strážcovi histórie. Tá by bola sama o sebe zaujímavým príbehom. Určite áno. Dobre, takže ak by sme mali zhrnúť tie kľúčové poznatky z našej dnešnej analýzy o Aurivesaria Dollar, čo by to bolo? No, v prvom rade asi to, že Aurivesaria Dollar nie je len obyčajné klenotníctvo. To určite nie. Vďaka tej sekcii Ourocom História je to miesto, ktoré aktívne prepája, no, komerčnú činnosť s uchovávaním a prezentáciou kultúrneho dedičstva. Konkrétne tej bohatej tradície portugalského zlatníctva. A tie historické kusy tam nie sú len tovar, ale nositelia príbehu. A majstrovstva. Presne tak. A po druhé, ten pôvodný zámer byť alternatívou v roku 1967. Hoci nepoznáme detaily, naznačuje nám to dynamiku lisabonského trhu v tej dobe a snahu zakladateľov nájsť si svoje miesto. A po tretie, dôležitosť vnímať tento obchod v kontexte tej širšej iniciatívy Ložaskom História. Áno, presne. Tá iniciatíva podčiarkuje hodnotu takýchto podnikov. Pre identitu mesta, pre jeho autenticitu. Nie sú to len predajné miesta. Nie, sú to živé súčasti mestskej štruktúry. A histórie. Ourivesaria Dollar je toho skvelým príkladom. Ponúka nielen produkty, ale aj zážitok, poznanie, spojenie s minulosťou. Práve táto kombinácia komercie a kultúry je dnes, v tomto globalizovanom svete, kde sa mestá často unifikujú, extrémne cenná. Súhlasím. Tieto obchody s príbehom sú ako kotvy. Držia mesto spojené s jeho koreňmi. Presne. A sú dôležité nielen pre zachovanie dedičstva, ale aj pre kvalitu života obyvateľov a pre typ turizmu, ktorý hľadá práve autenticitu. Podniky ako Ourivesaria Dollar prispievajú ku kultúrnemu bohatstvu, ktoré sa nedá len tak ľahko skopírovať. Ukazujú, že história nemusí byť len v múzeách. Ale môže byť živou súčasťou každodenného života, aj podnikania. Presne tak. Víte, keď sa teraz zamyslím nad tými starými zlatými predmetmi v Ourivesaria Dollar, tými impozantnými, excentrickými, čo tak výrečne rozprávajú príbehy o minulosti Portugalska. Áno. Pro remeslo, spoločnosť, možno aj osobných osudoch. Nutí ma to k takej záverečnej úvahe. Som zvedavý. Uvažujem nad tým, ako predmety, ktoré my vytvárame, kupujeme a používame dnes, budú raz rozprávať príbeh našej doby. Zaujímavá paralela. Či už sú to naše šperky, smartfóny, oblečenie, umenie, alebo aj tie digitálne stopy, čo zanechávame. Aké poklady s príbehom vlastne odovzdávame budúcim generáciám? Čo z toho pretrvá a aký obraz to o nás vytvorí? Presne. Možno práve návšteva miesta ako Ourivesaria Dollar nám môže pomôcť zamyslieť sa aj nad hodnotou a odkazom vecí v našom vlastnom živote. Určite. Je to niečo na zváženie. Niečo na zváženie do ďalšieho skúmania sveta okolo nás.